program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 października, na zegarach 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. KRS to ciało niereformowalne, mówi minister Ziobro. Wcześniej Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła, że nie powoła asesorów z listy ministra. Głodujący lekarze rezydenci zrezygnowali z tej formy protestu i zapowiedzieli nową. Masowo rozpoczynamy wypowiadanie tzw. klauzuli opt-out. Przestajemy pracować tę niebotyczną liczbę godzin. Były szef katalońskiego rządu jest w Belgii. Spekuluje się, że będzie próbował złożyć oficjalny wniosek o azyl. KRS postanowiła nie powoływać ponad 250 asesorów sądowych z listy ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówi, że swoją decyzją pokazała, że jest ciałem niereformowalnym i cynicznie rozumiane interesy korporacyjne są ważniejsze niż interesy wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj Krajowa Rada Sądownictwa pokazała, że interesy cynicznie rozumiane, interesy korporacyjne są ważniejsze niż interes wymiaru sprawiedliwości. Że ich interesy, tej, jak są sami nazywani przez sędziów spółdzielni sędziowskiej, są ważniejsze niż losy tych 260 młodych, zdolnych, świetnie przygotowanych ludzi. Wieczorem rzecznik KRS Waldemar Żurek poinformował, że KRS postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Jak dodał, wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono sprzeciw. Zdaniem Żurka nie spełniali przesłanek ustawowych. Jedną z tych przesłanek jest aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, czy też badanie psychologiczne. To są rzeczy niezwykle ważne. My nie możemy przymknąć na to oczu i oczywiście widać było bardzo duże zamieszanie ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż próbowano w jakiś sposób dosyłać niekompletne akta w trakcie procedowania przez Radę. Przypomnijmy, że asesorów nie było w polskich sądach od wiosny 2009 roku, a to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, gdy uchylono ówczesne przepisy o asesorach, stwierdzając ich niezgodność z konstytucją. Okazało się jednak, że asesura jest najlepszym sposobem weryfikacji, czy kandydat na sędziego sprawdzi się w tej roli. W związku z tym w ubiegłym roku przywrócono instytucję asesora sądowego, a po nowelizacji rozstrzygnięto, iż powrót asesorów do sądów nastąpi jesienią w tym roku. Głodujący od 4 tygodni lekarze rezydenci zrezygnowali z tej formy protestu i zapowiedzieli nową. Ma być ostrzejsza i na początku nowego roku przynieść nowe kłopoty. Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów, powiedział, że medycy rezygnują z dodatkowej pracy poza etatem. Masowo rozpoczynamy wypowiadanie tzw. klauzuli opt-out, czyli przestajemy pracować tę niebotyczną liczbę godzin. Zadowolenie z zakończenia głodówki młodych lekarzy wyraził minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Z radością mogę powiedzieć, zakończył się dzisiaj, przynajmniej jeśli chodzi o taką formę protestu. Ministra bronił prezydent Andrzej Duda. Pan minister na polecenie pani premier zgodnie z programem, który był przyjęty od samego początku, na te zmiany się zdecydował. One być może idą za wolno, ale idą. Decyzji rządu w sprawie poprawy finansowania służby zdrowia broniła też premier Beata Szydło. To, że rząd przyjął w tej chwili założenia, że do 2025 roku będzie przeznaczone 6% PKB na służbę zdrowia, to jest rzecz przełomowa. Nikt nigdy tego nie zrobił. Lekarze rezydenci przewidują, że na przełomie stycznia i lutego dojdzie do poważnego kryzysu w służbie zdrowia ze względu na braki kadrowe. Barbara Góra, Polskie Radio. Przypomnijmy, że Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domaga się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB, poprawy warunków pracy i podwyżki wynagrodzeń. Rząd zwiększa wydatki na zdrowie do 6% PKB w 2025 roku. W serwisie Trójki zagranica były szef katalońskiego rządu jest w Belgii. Carles Puigdemont spotkał się tam z prawnikiem. Spekuluje się, że będzie próbował złożyć oficjalny wniosek o azyl polityczny. Hiszpańska prokuratura generalna postawiła jemu, jego współpracownikom zarzuty oskarżając ich o bunt, działanie na szkodę władzy i malwersacje. Za wszystkie te przewinienia grozi 40 lat więzienia. Na kilka dni przed 11 listopada Towarzystwo Patriotyczne Jan Pietrzak chcą upamiętnić święto i organizują koncert. O jego szczegółach mówi sam artysta. Będzie symfonia Viva, symfoniczna, niewielka orkiestra, ale pięknie grająca. Będzie chór Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, śpiewający piosenki sprzed 100 lat, głównie legionowe, no bo to ten koloryt lokalny sprzed 100 lat trzeba przywołać, zwłaszcza to są pieśni, które pokolenia całe pamiętają i śpiewają i trzeba je przypominać. I będzie grupa kolegów związanych ze mną z kabaretem pod eginą, Ryszard Magowski, Bartek Kurowski, Kasia Nowa, Paulina Grochowska. Będziemy śpiewać już repertuar nieco lżejszy z gatunku kabaretowego, no ja też tam jakieś swoje utwory wykonam. Koncert 5 listopada w Warszawie. To był Serwis Trójki. Adam Malecki, Serwis Sportowy. Blamasz Lechii Gdańskiej, koncertowy występ Korony Kielce na zakończenie 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lechia przegrała na własnym boisku 0-5 z Koroną. Biało-zieloni już do przerwy stracili 4 bramki, niewytłumaczalne błędy w obronie i Duszan Kucia, który obronił nawet rzut karny. Musiał niemal przy każdym celnym strzale wyciągać piłkę z siatki. Gole dla Korony strzelili Kaczarawa 2, Górski, Rymaniak i Soriano. Lechia nie może podnieść się w piątek z tych łopatek, kiedy zagra w derbach Trójmiasta z Arką w Gdyni. A w tabeli Ekstraklasy po 14 kolejkach liderem jest Górnik Zabrze, Lechia pozostaje na 12 miejscu, a Korona awansowała z 10 na 6 miejsce. Grała Ekstraklasa piłkarska, a także siatkarska i koszykarska. W Orlen Lidze zwycięstwo Grot Budowlanych Łódź. Łodzianki pokonały 3-1 na wyjeździe Krzeostrowiec Świętokrzyski. Trener Błażej Krzyształowicz przyznał, że nie był to łatwy mecz. Zwycięstwo nie przyszło łatwo. Pierwsze dwa sety były bardzo trudne, nie graliśmy dobrze, popełnialiśmy bardzo dużo błędów, ale one też wynikały z ciekawej gry zespołu z Ostrowca. Drużyna z Łodzi zrównała się w tabeli z liderem Chemikiem Police. Grały także koszykarki. Basket Gdynia przegrał u siebie ze Ślęzą Wrocław 58-62. Wrocławianki awansowały na 3 miejsce w tabeli. Stadion Śląski jeszcze niedawno był areną zwycięskiego meczu naszej trójkowej drużyny Grzmoty Myśliwiecka, a już szykuje się do kolejnych ważnych imprez sportowych. Jak wiadomo, gospodarzem przyszłorocznych ogólnopolskich letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, zawodów sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, będą Katowice. Jedną z aren gospodarzy zawodów będzie Chorzowski Stadion. Andrzej Myśliwiec, prezes Śląskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych, nie ukrywa satysfakcji z tego faktu. To jest ogromny sukces zarówno dla naszego oddziału Olimpiad Specjalnych, który po raz pierwszy będzie organizował tak dużą imprezę, a jest to jeszcze dodatkowo dla nas niezwykłe wyróżnienie, że 6 dyscyplin sportowych odbędzie się na tak wspaniałym obiekcie, jakim jest Stadion Śląski w Chorzowie. W Katowicach główną areną będzie Akademia Wychowania Fizycznego, gdzie odbędą się 3 dyscypliny sportowe oraz kręgielnia Galaktyka, natomiast w Mikołowie odbędą się zawody w golfie. To jest pewna idea Olimpiad Specjalnych, żeby zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną mogli rywalizować na najlepszych arenach sportowych, żeby były to autentyczne zawody na dobrych obiektach, świetnie przygotowane, czyli w czerwcu będziemy mogli z całej Polski podziwiać i nasze obiekty, a na nich rywalizować o medale. Krajowe ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych rozpoczną się 9, a zakończą 12 czerwca. Ceremonia otwarcia zawodów odbędzie się w katowickim Spodku. Na północy, wschodzie i na południu przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Zimno od 0 do 3 stopni, w rejonach podgórskich od minus 5 do 0. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty na wybrzeżu w porywach do 65 km na godzinę, na wschodzie do 70, wysoko w górach do 90. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerimicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe prowadzone przez największe gwiazdy kina. Wystawy, seminaria i koncerty. Organizowany przy wsparciu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Jan Niebudek. Klub Trójki. Chciałabym, żeby w moim miejscu pracy czuła się bezpiecznie, żebym mogła spełniać siebie, swoje marzenia, żeby działo się to w dobrej atmosferze i bez poczucia, że biorę udział w wyścigu oraz, że mogę się pomylić. Tak mniej więcej mówi Magdalena Celmer, jedna z trzech aktorek grających w przedstawieniu Workplace w reżyserii Bartka Frąckowiaka, który zrealizowano w Bydgoszczy. Czy takie marzenia w dzisiejszej sytuacji to utopia? I nie mówię tylko o teatrze. O pracy dziś, proszę Państwa. Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu? Jaka powinna być, a jaka jest? Czy w zglobalizowanym świecie, który goni za innowacjami, i w Polsce, w której młodzi ludzie często dziwią się, pytani, czy mają umowę o pracę, bo przecież nawet o niej nie marzą, to w ogóle możliwe? Czy dziś to bardziej prawdopodobne w sytuacji, kiedy, jak słyszymy, poprawia się sytuacja gospodarcza, żeby na pracę spojrzeć nieco inaczej? Za moment przedstawię gości, a na razie Taco Hemingway. Muszę coś zbudować od zera, bo już nie mogę polegać na tych umowach o dzieła. A mówiłem ci, jaka jest następna stacja, te 6 zer, tam gdzie plus 4, 8, 2, 2. Oddycham Wisłą, wcześniej rok nad Tamizą. Powrót do kraju, czeka na mnie całe stado awizo. Powrót do kraju i przyglądam się tym białkoholikom. 100 na godzinę w raju, rano widzą saldo i kwiczą. Śpiące życie trochę mi się po trójkącie ocknęło. Więc teraz z wami słuchacze mam tę umowę o dzieło. Muszę coś zbudować od zera, już nie mogę polegać na tych umowach o dzieła. Ludzie by chcieli tu lepszej techniki, przyspieszeń, hashtagów i więcej impetu. Ludzie by chcieli kolejnej repliki, więc macie koledzy troszeczkę tripletów. Tylko że nie chcę szerokiej publiki, im więcej jest fanów, tym więcej sztyletów. Zadają ci ciosy, więc robisz uniki, a życie twe staje się serią piruetów. Muszę coś zbudować od zera, już nie mogę polegać na tych umowach o dzieła. Mam słowa, rumak, muzykę, pora zbudować coś z tego. Czas zacząć przedstawienie, oto umowa o dzieło. A w studiu goście Anita Sokołowska, aktorka, dzień dobry. Dzień dobry. Grająca w spektaklu Workplace, także reżyser tego przedstawienia, Bartek Frąckowiak. Dobry wieczór. Przedstawienia, do którego scenariusz napisała Natalia Fiodorczuk. No i jest też Rafał Woś, a przede mną, dzień dobry. Dzień dobry. Przede mną książka To nie jest kraj dla pracowników. Książka z zaciśniętą pięścią na okładce. Tak się zastanawiałem, jak rozpocząć tę rozmowę, może właśnie od tej zaciśniętej pięści. Czy uważasz, że właśnie ten obrazek dobrze opisuje to, co dzieje się teraz z pracą w Polsce? I nie tylko w Polsce? No, na szczęście to nie jest jeszcze tak, że autor książki jest odpowiedzialny za okładkę, skład i tak dalej, choć mam wrażenie, że gdyby tak kapitalizm mógł działać tak jak chce, to by pewnie do tego dążył, ale no, to jest pomysł wydawnictwa, który dosyć dobrze moim zdaniem oddaje to, co ja tam chciałem powiedzieć, no bo chciałem powiedzieć tyle, że z pracą jest źle i że bardzo często pracownik, a większość z nas ludzi na tym ziemskim padole jest pracownikami w jakiejś formie. Rentierów jest niewielu, żyjących z kapitału gdzieś tam odłożonego. Warren Buffett jest takim cytowanym przez ciebie. No, ale jest oprócz Warrena Buffetta jeszcze tam 5 999 000 000. No, w każdym razie dużo ludzi musi pracować, żeby móc przeżyć, zrealizować się, no, żyć, żeby żyć. I oni często widzą taką figę z makiem, taką pięść, która wyraża, że no niewiele dostaniemy za tę naszą pracę, za to, że coś tam dajemy od siebie i to coraz mniej, mam wrażenie, w wielu miejscach się dostaje za to, co się zrobiło, wykonało tak najlepiej, jak się potrafiło. A z kolei jak obejrzy się spektakl Workplace, a miałem tę okazję w ostatnim tygodniu, to mam wrażenie, że to nie jest zaciśnięta pięść, a więc to nie jest taka czysta wściekłość, to raczej poczucie takiego osamotnienia, rezygnacji. To trzy aktorki na scenie, które mam wrażenie odgrywają trochę różne sytuacje, jakie spotykają przede wszystkim kobiety jednak na rynku pracy, ale no właśnie, nie zaciśnięta pięść, a poczucie osamotnienia i słabości, bezradności także. Nie wiem, czy się zgodzisz, Anita Sokołowska. Wiesz, chyba bym się z tobą zgodziła. Oczywiście ten problem jest mocno złożony, dlatego że ja w tym spektaklu dosyć mocno walczę o tą pracę. To znaczy ja swoją fizycznością, swoim ciałem jakby ciągle walczę o uznanie, o akceptację, walczę swoim ciałem też o jakby widza, o uwagę widza, o sens sceny, więc jakby moja praca jest bardzo mocno złożona, ale to jest tak, że my mamy to improwizowane zakończenie spektaklu, gdzie my trzy aktorki mówimy prywatne monologi. I to właśnie taki fragment zacytowałem, parafrazowałem. Tak, Magdy Celmer, która Bartek nam tutaj dał dowolność, że możemy sobie same to napisać. Dziewczyny się przygotowały, ja na przykład się nie przygotowałam, o czym mówię też w tym monologu. Ale generalnie bydgoskie przedstawienie, jakby kiedy pokazywaliśmy ten spektakl tam, miało zupełnie to zakończenie miało inny charakter. My się wtedy żegnałyśmy z tym konkretnym miejscem pracy, bo wszystkie złożyłyśmy etat, widziałyśmy, że Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Tak, że odchodzimy z tego teatru, więc żegnałyśmy się z widownią, ze swoimi rolami, jakby z całą z naszą przyszłością i naszą pracą. Tutaj Bartek, kiedy no wiadomo, spektakl cały czas pracuje, ma swoje konteksty, jest pokazywany, tak, dokładnie, w konkretnej sytuacji. Powiedział, no to słuchajcie, mówmy o utopii pracy, mówmy o tym, co przed nami, jakby dosyć cmentu, bądźmy, jakby mówmy o tym, o naszych marzeniach. No i wiesz, okazuje się, że nawet mówienie o marzeniach w tym kraju jest smutne, jest bardzo sentymentalne, dlatego że chyba wszyscy jakby bardzo mocno to czujemy, że chodzimy w jakimś kole, w jakiejś pętli, która jest nam narzucona, więc rzeczywiście właśnie, ten wydźwięk jest dosyć sentymentalny, właściwie smutny. Z jednej strony mamy aspiracje i otoczeni jesteśmy jakimiś pięknymi obrazkami i wizjami tego, jak powinno wyglądać nasze życie, zatem należy w tym celu, domyślam się, wziąć kredyt, a nie właściwie nawet nie domyślam się, a wiem, że należy wziąć no kredyt w tym celu. Z drugiej strony jest praca, która często nie daje nam po prostu tyle pieniędzy, żebyśmy mogli sobie na to pozwolić i jesteśmy właściwie skazani na to, żeby pracować jeszcze więcej i więcej, żeby być jeszcze bardziej zależnymi od naszego pracodawcy. No to jest jakiś obłęd, jeśli tak można chwilę ponarzekać. Dla mnie to jest jakiś obłęd, znaczy, że to jest chore, znaczy, że człowiek całe życie pracuje po to, żeby spłacić mieszkanie, w którym mieszka. Ty mówisz o tym życiu, które, jakby do którego my chcemy dążyć, tak? Te kolorowe pisma, te wszystkie zdjęcia. No ja jestem w jakimś sensie też jednym z trybów jakby produkcji tego wymarzonego świata, no bo jestem aktorką, która gra też w telewizyjnych serialach. I gram różne role, więc mam ten taki dualizm w ogóle wobec jakby tej sytuacji, no bo ja też swoją pracą produkuję ten obraz, ale jest tak, że jadę na wakacje i mam chwilę oddechu i jakby to nie jest kwestia teraz narzekania, ale myślę sobie o tym, że gdybym była aktorką w jakimkolwiek innym kraju, ja bym miała dom z basenem, mieszkania w ogóle w różnych miejscach na świecie. To jest jakby kwestia porównania pewnych standardów, które są u nas i które są jakby za granicą. Jeśli mówimy o pracy, to aktor w tym kraju po prostu nie jest w stanie sensownie utrzymać się z teatru. Etat w teatrze jakby w ogóle nie pozwala na spłacenie tego kredytu. No to jest podstawowa pensja plus pewnie ilość, liczba wygranych spektakli. No ale wiesz, no my za spektakl średnia stawka jest naprawdę od 250 zł do 350 zł za wieczór, minus podatki oczywiście, więc naprawdę trzeba się mocno napracować, żeby tą pulę uzbierać. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo moja postać wypowiada na samym początku takie słowa i to w ogóle tak się strasznie mocno ze mną zlało. I jakby Natalia Fiedorczuk nie pisała tych słów, wiedząc, że ja będę grała tę postać, ale właśnie moja postać mówi, jestem osobą, która właśnie ma do spłacenia kredyt, która skończyła studia wyższe z wykształceniem i która w sposób mistrzowski łączy życie zawodowe i życie rodzinne. Żeby jakby ten pęd, o którym wspomniałeś wcześniej, tu praca, tu dom, tu w ogóle ustawienie tego wszystkiego, znaczy, że to jest jakieś po prostu błędne koło, z którego nie bardzo widzę sama dla siebie wyjście. A Bartek Frąckowiak teraz, co to znaczy zagrajcie utopię pracy? Wiesz co, mi by jakoś bardzo zależało na tym, że też w ogóle w moim myśleniu aktualnie i o teatrze, i o sztuce, i w ogóle o debacie publicznej, jest coś takiego, że mam poczucie, że z jednej strony rozmaite języki krytyczne, takie, które się zajmowały tylko i wyłącznie, nie wiem, odsłanianiem pewnych mechanizmów, czy dekonstruowaniem rozmaitych mitologii, że one gdzieś w obecnej sytuacji politycznej nie dają rady. W związku z tym to, co trzeba zrobić, to trzeba rozpocząć pracę wymyślania alternatywnych modeli, wizji przyszłości, w zasadzie na każdym poziomie, znaczy od poziomu, nie wiem, ekonomicznego, jeżeli o nim mówimy, przez poziom polityczny, przez poziom społeczny i tak dalej. I ta praca musi zostać wykonana. Znaczy widać dzisiaj jakoś bardzo mocno, że w zasadzie po tych dwóch stronach politycznej barykady, która się tak jakoś w tej bardzo spolaryzowanej sytuacji, nie wiem, społecznej i politycznej, w zasadzie jedna i druga strona wykazuje jakiś ogromny deficyt, jeśli chodzi o pozytywne projekty, tak? O jakąś wizję przyszłości. W związku z tym pomyślałem sobie, że naprawdę warto akcent położyć na przyszłość i akcent położyć na jakiś pozytywny projekt, nawet jeżeli on miałby zabrzmieć naiwnie. Bo jest coś takiego, że z jednej strony jakoś neoliberalizm ograniczył naszą wyobraźnię, bardzo mocno ją sformatował i pokazał, że jakoś próbował przez wiele lat udowadniać rozmaitymi zabiegami propagandowymi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów i że alternatywy w jedynym możliwym świecie i że alternatywy są niemożliwe. Z drugiej strony konserwatywna prawica, która się objawiła w ostatnich latach nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, jakiś bardzo mocny akcent kładzie na przeszłość. W związku z tym no, myślenie o przyszłości jest czymś, co moim zdaniem ma absolutnie przyszłość i co jest teraz konieczne. Stąd taka moja prośba też do aktorek, żeby spróbowały się zastanowić, jakoś nie ograniczając się, nie cenzurując się, jakoś akceptując to, że nawet to, co powiedzą, może być właśnie, nie wiem, jakoś naiwne, jakoś może brzmieć nieprawdopodobnie, żeby pomyślały o tym, jakby o jakiej pracy chciały, no jaką pracę chciałyby wykonywać, w jakiej pracy chciałyby dla siebie, dla, nie wiem, swoich bliskich, dla społeczeństwa, w którym żyją i w którym działają. Jakby wiedząc oczywiście też, że to są no, takie pomysły, które jakby mocno wynikają z doświadczenia dziewczyn, jakby z tego, w jakim punkcie życiowym, w jakiej sytuacji też, nie wiem, jakiejś ekonomicznej czy społeczno-ekonomicznej się znajdują. No i że to jest jakoś cenne, tak? No w Bydgoszczy, tak jak mówiła Anita, ta sytuacja była nieco inna, no bo tam te improwizowane monologi pod koniec były takim swoistym pożegnaniem się właśnie z miejscem pracy, z tym tytułowym workplace'em, z rolami. Natomiast tutaj no jakby z racji tego, że przenieśliśmy to w zupełnie nowy kontekst, gramy to w Warszawie we współpracy z TR Warszawa, tutaj też ze wsparciem finansowym jakimś ze strony miasta Warszawa, uznałem, że nie ma sensu po prostu tak mocno uruchamiać tego kontekstu bydgoskiego, instytucjonalnego. Z tym on był zrozumiały tylko i wyłącznie w tym miejscu. To my się z widownią żegnaliśmy. Natomiast tutaj chciałem do Rafała Wosia się zwrócić. Słuchając tego, o czym mówili Anita Sokołowska i Bartek Frąckowiak, czy po pierwsze masz jakieś refleksje na temat tego, co oni powiedzieli do tej pory? Natomiast chciałem wrócić już chyba do przemian ustrojowych w Polsce i przemian gospodarczych, w których widzisz źródła sytuacji, jaką mamy w tej chwili, a ta sytuacja to między innymi to, że jednak młodzi ludzie wchodzą na rynek pracy, który jest już uelastyczniony i muszą na umowy cywilnoprawne się decydować. Z kolei starsi uczestnicy tego rynku pracy są w jakiś sposób uzależnieni od swoich pracodawców. Boją się tego, boją się na przykład losu takiego, o jakim mówi tutaj Beata Bandurska, czyli ta aktorka z najdłuższym stażem w spektaklu Workplace. To, o czym my tu mówimy, to bardzo by było niedobrze, gdybyśmy ograniczyli tę rozmowę do samego zjawiska prekariatu. Prekariat, czyli oczywiście, to praca tylko jedna z... nie stała, raczej słabo płatna, która stała się udziałem tej części społeczeństwa, które jeszcze pewnie 10-15 lat temu powiedziałoby o sobie, że jesteśmy częścią klasy kreatywnej, do nas należy przyszłość. Teraz tak mocno, znaczy teraz oni już, czy my zrozumieli, że to jadą na tym samym wózku, na którym jechali w pewnym sensie, nie wiem, stara klasa robotnicza, która traciła pracę w latach 90. W momencie, kiedy pracowali całe życie zamykano w jakimś zakładzie. Zakład pracy w, nie wiem, w Wałbrzychu, w Poznaniu, w Kole, Koninie, gdziekolwiek. No to jest jakby opowieść o Polsce, nie tylko Polsce dużych miast, ale też po Polsce średniej, powiatowej i tak dalej. I to są jakby, że tu mówimy, że to są odsłony tego samego dramatu, że potem tym samym dramatem jest to, jak na przełomie wieków pod wpływem takiej doktryny, którą zaczęła taka partia, której już prawie nie ma, nazywała się SLD, a kontynuowały partie, które są, czyli Platforma Obywatelska i PiS, koncepcja taniego państwa. I to tanie państwo pięknie wtedy brzmiało Polakom, ale w praktyce bardzo często przekładało się na to, że kolejne instytucje w tym kraju działające, takie instytucje publiczne typu sądy, teatry, uniwersytety finansowane ze środków publicznych, one zostały poddane takiemu rygorowi myślenia w kategoriach rynkowych, w związku z tym tam każdorazowo menadżer, tak, no właśnie, już nie szef, dyrektor, tylko raczej menadżer, on miał za zadanie właśnie mieścić się w tych widełkach kosztowych, które zostały mu wyznaczone, a ponieważ miało być oszczędnie, no to miał gospodarować mniejszą ilością pieniędzy, no i na czym zazwyczaj oszczędzano? No na ludziach, i to zaczynano od najsłabszych, tych, którzy raczej głosu nie mają, i to jest historia, nie wiem, outsourcingu takich usług jak sprzątanie. W serialu Artyści ten Moniki pan, który tam siedzi na dole i pilnuje od lat, no zastępuje go firma zewnętrzna w pewnym momencie. No i no, to od tego się zaczynało. To znaczy ten sam pan chyba, tylko że on zostaje przeniesiony do firmy zewnętrznej, jego zatrudnienie. No, tak też to często bywało. No i to jest jakby kolejna odsłona tego samego procesu, aż wreszcie dochodzi do tego momentu, w którym, i ja to w książce staram się opisywać, te różne etapy tego samego problemu, no to jest ten moment, w którym problem z rynkiem pracy, znaczy ta klasa średnia, kulturowo rozumiana czasem nawet wyższa klasa średnia, gdy zmierzyć jej aspiracje i zaopatrzenie w różnego rodzaju inne rodzaje kapitału, na przykład kapitał kulturowy, no to ich też to zaczyna gryźć, ten problem, tak? To jest ten moment, w którym na przykład ludzie kultury się orientują, że oni właściwie też są w bardzo podobnej sytuacji, też właściwie można ich... No, najchętniej to system by z nimi grał tak, że brałby ich tylko w momencie, kiedy są potrzebni, a pomiędzy różnymi tam wydarzeniami, kiedy nie są potrzebni, to właściwie powinni jakoś we własnym zakresie tam się utrzymać. No i to jest... Ale to jest cały czas ten sam proces. Własną działalność. To znaczy ten proces, który polega na tym, że silniejsza strona relacji, a relacja pracy jest zawsze relacją silniejszego tego pracodawcy, ponieważ on pracę może kupić i tego, który pracę oferuje, u nas się to, no, pracownika krótko mówiąc, bo który musi pracę sprzedać, bo jak nie sprzeda, to nie będzie miał z czego żyć, albo nie będzie miał z czego zrealizować różnych swoich pragnień, no dążyć do człowieczeństwa nie będzie miał przy pomocy czego. No i to jest zawsze relacja tych dwóch nierównoprawnych podmiotów, no i to jest jakaś taka relacja, w której ta wolność tego słabszego jest zdeptana, stłamszona, ale to są odsłony tego samego zjawiska. I ten pracownik zredukowany górnik z Wałbrzycha i te usługi sprzątające z polskich urzędów, aż wreszcie ten pracownik kultury, czy dziennikarz, czy bardzo często też taki, nie wiem, powiedzmy konsultant, pracownik, jakiś drobny przedsiębiorca, to też bardzo często są prekariusze, tylko udający pracodawców, znaczy firmy udające. Więc to jest to samo zjawisko w różnych odsłonach i ponieważ mamy to samo zjawisko, które tylu ludzi, to zjawisko zostało doświadczone przez tylu ludzi, tylu różnych ludzi. Myślimy, że musi tak być, tak? No myślimy, że właśnie już nie, bo możemy próbować się ze sobą porozumiewać, tak? Te różne grupy społeczne, które myślą, że ich tam tak bardzo często dużo dzieli, w różnych miejscach mieszkają, w różny sposób korzystają żyją inaczej, mają inne pragnienia, ale w gruncie rzeczy jadą na tym samym wózku, gdy chodzi o pracę. I to jest taki moment, w którym to jest taki moment trochę jak w XIX wieku, kiedy nagle się okazuje, że to może być z tego z szeroko rozumianego świata pracy, to może być ruch polityczny. Bo to się nagle okazuje, że pracujemy w innych miejscach, mieszkamy w innych miejscach, wyglądamy inaczej, ale w gruncie rzeczy to mamy bardzo podobny interes. To jest, nie wiem, wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych w latach 30. i jakby taka poczucie wspólnoty losu pomiędzy robotnikiem fabrycznym, a jakimś takim drobnym inteligentem sprekaryzowanym, bo to wtedy też był prekaryt. Teraz mam wrażenie, w Polsce coś podobnego się dzieje i wobec tego wobec tej nowej politycznej osi, jeśli to będziemy umieli czytać i mam nadzieję, że dzięki artystom też będziecie nas uczyć tego czytać i jako dziennikarz będę się starał tam swoje 3 grosze dorzucić, że to będzie można złamać różne stare polskie podziały polityczne, które bardzo często są już w tej chwili nieczytelne. No, dla mnie bardzo często spór pomiędzy PiS-em i antypisem jest dziś w pewnym sensie sporem pomiędzy dwoma częściami jakiegoś starego politycznego obozu, który kiedyś, dawno temu, już trochę nie wiadomo o co, ma do siebie różne pretensje i cała Polska musi tańczyć w ramach wokół tego konfliktu, podczas gdy tu mamy konflikt wokół pracy, wokół godności, wokół wolności i to powinna być oś sporu politycznego, moim zdaniem. I nieprzypadkowo praca jako temat były wielkie partie pracy, partia pracy w Wielkiej Brytanii, w ogóle ruchy robotnicze, no to na tym polegało, że ta praca to jest taki mega temat polityczny i też no w ogóle społeczny. I ja chciałbym, żebyśmy do tego w Polsce wracali, bo on jest po prostu prawdziwy. To jest to, o co chodzi w życiu, a nie jakieś tam inne spory, które właściwie nawet często politycy nie wierzą w to, o co się tam spierają. Tak mówi Rafał Woś, a teraz posłuchajmy tego, co mówi na temat sytuacji pracy, sytuacji na rynku pracy, cytowany zresztą przez Rafała Wosia w książce To nie jest kraj dla pracowników, profesor Ryszard Bugaj. Czynnikiem najważniejszym, który w takim szerokim planie modyfikuje rynek, to jest globalizacja. To jest presja konkurencji zewnętrznej, bardzo niskich płac na Dalekim Wschodzie. Ale także oczywiście jest to problem niskich płac odziedziczonych po długim okresie słabego rozwoju gospodarczego. No i jest jeszcze jeden czynnik, moim zdaniem, strasznie ważny, to znaczy takie rozstrzygnięcie na polu wartości, że jest święte prawo własności, własność jest najważniejsza, a praca jakoś tak, no niby ważna, ale w różnych uregulowaniach i w praktyce spychana na margines. Ważniejsza jest płaca, czy ważniejsze jest docenienie pracownika, danie mu też pewnych praw? Wie pani, to jest chyba trochę spór o wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Ale chyba nie tylko o pieniądze chodzi. Ale na pewno nie chodzi tylko o pieniądze. Wydaje mi się, że oczywiście ludzie sobie najbardziej uświadamiają pieniądze, ale myślę sobie, że wielu ludzi doskwierają stosunki pracy, w których pracownik jest trochę zepchnięty do takiego statusu siły roboczej. W tym niedobrym, prawie XIX-wiecznym charakterze. Mamy też na tle Europy bardzo dużo ludzi, którzy pracują na zasadach niekodeksowych. Wyłączone są z ochrony w różnym stopniu, z ubezpieczenia, etc., etc. Czy to się zmienia? Troszeczkę, ale nie na miarę potrzeb i moim zdaniem nie na miarę możliwości. Ja sądzę, że nie należy oczywiście wprowadzać jakichś takich drastycznych regulacji w rodzaju tego, że wszyscy muszą pracować na etacie. Trzeba zostawić elastyczny rynek pracy, ale zabezpieczyć się przed patologiami. Główne patologie rynku pracy związane są przede wszystkim z ubezpieczeniami. Ale czyja to jest wina? Pracodawcy, mitycznego rynku, pracownika? Wie pani, bezpośrednia odpowiedzialność oczywiście spada na klasę polityczną, która te uregulowania wprowadziła albo w każdym bądź razie godzi się na ich stosowanie. A kwestia walki pracowników o swoje prawa? I jest zły status, zła sytuacja związków zawodowych. Nie ulega dla mnie wątpliwości. To związki zawodowe, po pierwsze, są bardzo mało liczne, ale my znamy przykłady krajów, gdzie związki zawodowe są mało liczne, ale są bardzo wpływowe. To Francja przede wszystkim. W Polsce status związków zawodowych jest słaby. Mnie się wydaje, że to wynika paradoksalnie, ale z sukcesu Solidarności, która się potem uwikłała w politykę bardzo mocno. Zresztą konkurencyjny związek OPZZ też był w politykę uwikłany bardzo mocno. I obydwie te organizacje są traktowane przez wielu pracowników jako mało wiarygodne, jako te, które w gruncie rzeczy podporządkowane są centralom partyjnym. Nie ma światełka w tunelu? Wie pani, mnie się wydaje, że sytuacja związków zawodowych trochę się poprawia. Troszeczkę rośnie też prestiż związków zawodowych. Solidarność, świadomość pracowników? Świadomość pracowników też. Myślę, że my żyjemy w czasach pewnego przekształcenia świadomości pracowników i jeszcze, ja wiem, 10 lat temu, może 6, 7 lat temu nawet, ludzie byli bardzo onieśmieleni, uważali, że nierówność, no jak się jej przeciwstawić, prawa pracownicze, to tak jak gdyby chcieć czegoś, co było za komunizmu. Chociaż wcale tego nie było, ale tak to zostało utożsamione. Natomiast dzisiaj mają poczucie tego, że ich prawa zostały uszczuplone nadmiernie i chcieliby, żeby to się zmieniło. I mnie się wydaje, że można liczyć, że będzie się to zmieniać. Optymistycznie kończy profesor Ryszard Bugaj, z którym rozmawiała Agnieszka Stępień. Dziękujemy bardzo. No właśnie, padło tutaj wiele słów. Myślę, że zacznijmy od słowa globalizacja, bo to jest takie słowo, które sprawia, że no, w jakiś sposób wytrąca nam argumenty z ręki. Ja z tym bardzo mocno walczę. Mnie to bardzo irytuje, bo bardzo często politycy, publicyści mówią globalizacja, no nie da się. No tak jakby ta globalizacja to było jakieś zjawisko pogodowe, no, w którym przyszedł front niżowy i nagle jest jakoś tam. To jak przeciwdziałamy globalizacji? No, globalizacja to jest suma decyzji politycznych podejmowanych w różnych krajach, przez bardzo w jednych bardziej, w innych mniej. Przez długi czas no, stworzono takie warunki, że kapitał może sobie po świecie hulać bardzo, znaczy właściwie nic go nie ogranicza, tak? Coraz mniej go ogranicza. Teraz w tym również obecny polski rząd zgodził się na taką umowę CETA, która jeszcze bardziej pomaga kapitałowi sobie hulać po świecie, czyli jeszcze bardziej będzie mógł ten kapitał dręczyć tę biedną pracę również u nas w Polsce. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład prezydent Trump, no powiedzmy, że jest to osoba, która byłaby w stanie w jakiś sposób coś zmienić na świecie, postanawia walczyć z globalizacją. Czy dzisiaj widzisz szansę na to? No w Stanach Zjednoczonych akurat przed wyborami 2016 roku nie tylko Trump, bo Trump całą swoją osobą i swoimi postulatami jest często bardzo niespójny, taki chaotyczny. No, Trump z jednej strony mówi o tym, że będzie poprawiał sytuację pracownika, ale chce ją poprawiać taką wielką obniżką podatków dla firm, przy których te obniżki z czasów Reagana to jest w ogóle jakaś śmieszna sprawa. No więc to... Czyli kolejny wielki dom dla... No, to jest gaszenie pożaru benzyną, no, krótko mówiąc. Więc Trump postawił, no, kwestię globalizacji on rzeczywiście postawił, tak? Że jako jeden z pierwszych polityków takich zwycięskich powiedział, z globalizacją trochę wolniej, ale to nie jest, nie tak, że jest to jego wymysł. No, tak samo jak w Polsce to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość jako pierwszy zawsze walczyło o prawa lokatorów. No oni teraz jakby ten proces, czy Patryk Jaki się podłączył pod ten proces i bardzo dobrze, że to robi, ale no grubym nietaktem byłoby mówienie, że 15 lat temu to politycy PiSu blokowali eksmisję i tak dalej, że właściwie to Jolanta Brzeska była w PiSie. No to tak nie jest i tak samo z tym Trumpem też tak nie jest. To znaczy to, że trzeba troszkę wolniej z globalizacją, że... No ale co on może zrobić? Może powiedzieć, drogie międzynarodowe korporacje z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zostańcie w Stanach, dawajcie pracę Amerykanom i nie przenoście nam fabryk do Chin albo do innego miejsca? No jest taki ekonomista, bardzo głośny był jakiś czas temu, Thomas Piketty. On napisał książkę o kapitale w XXI wieku i on tam dał bardzo ciekawy zestaw rad, co zrobić z nierównościami, które rosną na świecie, znaczy głównie w społeczeństwach zachodnich, wewnątrz społeczeństw zachodnich. No i jego te propozycje, jest taki tam globalny podatek majątkowy, tak, albo no, tego typu rzeczy. No to są rzeczy, które można próbować zacząć wprowadzać na zasadzie, że się dogadują ci najwięksi gracze, tak, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, może Chiny, i wtedy to już jest coś, tak, albo nawet sama Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi zaczyna rozmawiać o tym, że może ci zwycięzcy globalizacji by się trochę zaczęli dzielić bardziej chętnie z przegranymi globalizacji w ramach swoich społeczeństw, w takim starym, dobrym stylu, że jesteśmy częścią jednej społeczności, więc powinniśmy się jakoś próbować układać tak, żeby nie tylko garstce było dobrze, ale wielu... No to jest też kwestia świadomości, pewnie to się w wielu krajach dzieje. Nie idziemy w tym kierunku, nawet nie została podjęta próba, żeby jakoś trochę szerzej redystrybuować te niesamowite zyski zgromadzone w bardzo niewielu rękach i prywatnych, i takich kilku supergwiazd korporacji. Wręcz przeciwnie, właśnie to, co elity świata zachodniego mają do zaoferowania, to jest właśnie umowa CETA, czy wcześniej miało się nazywać TTIP, gdzie kapitał jakby dostaje właśnie więcej. No a z kolei Trump z drugiej strony, to co on oferuje, to są obniżki podatków dla przedsiębiorców, więc zupełnie nie tędy droga. To właśnie trzeba iść w przeciwnym kierunku i takie pomysły są, ale leżą w szufladzie. No ten Piketty to jest jeden z takich pomysłów. No i to można by próbować zacząć robić właśnie na zasadzie jakiegoś dogadania się na przykład pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. To są dwa największe organizmy gospodarcze. Jak one coś zaczną coś robić, podejmą jakieś decyzje, na przykład, że będą ścigać uciekający przed systemami podatkowymi kapitał i będą walczyć z rajami podatkowymi, no to się będzie działo, tak? I to się stanie, no ale one tego nie robią. No i tu jakby trzeba, żeby to zacząć robić, to trzeba przełamać ten fatalizm, że oto globalizacja to jest pogoda i się nic nie da zrobić, tylko parasol otworzyć. No nie, to nie jest pogoda, to jest suma decyzji politycznych i politycy są po to, żeby robić politykę. No to może podobnie było właśnie z neoliberalizmem, że swego czasu właśnie elity uwierzyły, a później to właśnie przekazywały społeczeństwom, że to jest jedyny możliwy scenariusz i po prostu trzeba prywatyzować, trzeba dążyć do tego, żeby zmniejszać wydatki, trzeba ciąć. No i była to jakaś taka narracja ubrana po prostu niemalże w jakąś taką heglowską nieuchronność, że to jest właśnie ten moment dziejowy, ale jeżeli nawet tak było, to czy powszechnie się mówi o tym, że czasy neoliberalizmu się skończyły. No, fakt, że o tym robimy spektakle, że o tym piszemy książki, też pewnie o czymś świadczy. No tylko właśnie to jest pytanie, czy one się skończyły, czy nie skończyły, bo oczywiście jest tak, że kryzys finansowy jakoś pokazał niewydolność, tak, systemu, w którym funkcjonujemy, no ale z drugiej strony, to o czym też mówił przed chwilą Rafał, czy chociażby CETA, to jest kierunek, w którym mamy coraz mniej tak naprawdę regulacji, coraz mniej rozmaitych barier dla kapitału, w związku z tym jakby trudno powiedzieć, że to jest jakaś sytuacja, nie wiem, no, że jesteśmy w stanie teraz w Polsce serio dyskutować na temat progresywnego podatku majątkowego albo progresywnego podatku od dziedziczenia, tak? Znaczy to są na przykład takie tematy, które są absolutnym tabu. Znaczy w ogóle wypowiedzenie czegoś takiego podejrzewam, że już tam teraz wśród naszych radiosłuchaczy wywołuje jakieś gwałtowne emocje. A właśnie nie. Ja myślę, że coraz mniej tak radiosłuchacze myślą, ale politycy myślą, że ludzie tak myślą, w związku z tym oni tak to robią, żeby tego bardziej takiego progresywnego podejścia nie było, ale... mam wrażenie, że już wkrótce zaczniemy się, znaczy klasa polityczna, elity połapią się, że jednak świat się zmienia i on się zmienia od dołu, że oni będą musieli doszlusować, bo inaczej stracą kontakt z rzeczywistością. No tak, no też Thomas Piketty nie jest jakimś po prostu niszowym ekonomistą, tylko bardzo głośna książka, absolutnego 6 milionów sprzedanych egzemplarzy. Ekonomicznego. No więc jakby tutaj nie wiem, czy to jest tak, że możemy powiedzieć o tym, że ten neoliberalizm gdzieś tam już został pogrzebany. No byłoby super, gdyby tak było. Natomiast rzeczywiście myślę, że to jest ważne, żeby wprowadzać te rozmaite debaty na temat różnych alternatyw, tak? No tu jakby mówiliśmy o tych kwestiach podatkowych. Jest też wielka debata dotycząca dochodu gwarantowanego versus jakby pracy gwarantowanej, tak? Czyli dyskusja pomiędzy dwoma obozami, która w zasadzie w Polsce, ona gdzieś tam jakieś jej echa się pojawiają, no ale też raczej, nie wiem, w Le Monde Diplomatique niż w jakimś mainstreamie medialnym. No ale to są wszystko no różne tak, ciągle silne są oczywiście skojarzenia z PRL, prawda, z czasami PRL-u i że każdy ma mieć z definicji pracę. I co wtedy? To jaka to będzie praca? Ale to właśnie też jest jakiś taki, jakaś taka uda. No, Ryszard Bugaj przed chwilą o tym mówił. On jest z tego pokolenia, że on cały czas, on jest lewicowcem, ale cały czas musi się usprawiedliwiać, prawda? Mówić, no ale przecież ja tu nie mam na myśli powrotu do PRL-u, no że rynek oczywiście musi być elastyczny. Znaczy, jakby żyjemy w kraju, w którym nawet taki ekonomista, któremu trudno odmówić bycia lewicowym, takim sercem po właściwej stronie prosocjalnym, nawet on mówi takim językiem, który na Zachodzie uchodziłby raczej za centrowy, prawda? Może nawet troszkę konserwatywny pod względem ekonomicznym. Więc jakby to jest miara tego. My żyjemy w kraju, w którym Partia Razem, która jest taką starą, dobrą, socjaldemokratyczną ofertę programową, uchodzi dla niektórych za komunistów wręcz. To jest absurd, no. To jest to tak, jeśli uznać Partię Razem za komunistów, to znaczy, że to jakby nie wiedzą ludzie, czym mógł być komunizm. No, Partii Razem się bardzo przydało, żeby naprawdę partia komunistyczna w tym kraju powstała, przy której Partia Razem byłaby taka, no dobra, okej, no to, że są już tacy jak CDU taką ofertą, więc na pewno mamy taką bardzo mocno wychyloną w prawo pod względem gospodarczym debatę, ale ona jednak się zmienia, to znaczy jest tak, że coraz więcej się mówi i też robi trochę, jakieś alternatywy jednak powstają. No. Na przykład związki zawodowe też są takim tematem, prawda, bo one najczęściej, najlepiej się o nich mówi wtedy, kiedy pojawiają się na przykład w sieci dyskontów, bo wtedy się okazuje, że rzeczywiście są ludziom potrzebne. Natomiast kiedy pojawiają się w kontekście na przykład przemysłu, nie wiem, górnictwa, no to bardzo często patrzymy na nie jak na ten taki roszczeniowy, wręcz nowotwór, no, prawda, to jest wszystko związane z tym, że my mamy ze sobą naprawdę takie dobre 30 lat, bo się zaczęło jeszcze przed 89 rokiem, takiego bardzo ostrego rynkowego fundamentalizmu. Więc mamy to tak jak na Zachodzie, powiedzmy neoliberalizm, to tak się troszeczkę zaczął zakorzeniać i zmusił ludzi do oporu, zaczęto się przeciwko temu buntować, to my mam wrażenie, że jesteśmy 30 lat przed Zachodem pod tym względem. To znaczy u nas, to co u nas zostało wprowadzone w życie, to na Zachodzie jakby takie rzeczy pracy dotknęły, no to naprawdę tam by była powstanie narodowe, byłoby, bo po prostu tam jednak jakieś instytucje funkcjonowały, te bezpieczniki, myśmy te bezpieczniki wszystkie wykręcili jak jeden i związki zawodowe to jest bardzo dobry przykład, to znaczy to co w Polsce zrobiono z imidżem związków zawodowych, przedstawiono jako zupełnie niepotrzebne, anachroniczne, dinozaury i tak dalej, to było bardzo niedobre, no, zrobiliśmy sobie krzywdę. Na szczęście są takie pomysły, żeby to jakoś odwrócić i tak jak na przykład przez ostatnie 15 lat w szkołach był taki przedmiot przedsiębiorczość, gdzie uczono młodych ludzi, jak być przedsiębiorczym, jak założyć firmę, samozatrudnienie i tak dalej. Więc to jakby im tak sączono taką neoliberalną propagandę, znowu brak alternatywy. To teraz powstają, są takie inicjatywy oddolne na razie, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej ma taki pomysł, żeby obok tego wprowadzać najpierw na uczelniach wyższych, potem może niżej, żeby uczyć, ale stale, nie w zasadzie jednego szkolenia, tylko stale młodych ludzi, jak korzystać z prawa pracy, jak się odnaleźć, co się nazywa rynek pracy, instrukcja obsługi. To znaczy, co to jest związek zawodowy, że to nie gryzie, że to nie jest dinozaur, że to by się przydało właśnie tym ludziom, którzy siebie często uważają za klasę kreatywną, a tak naprawdę są prekariuszami, którzy sami nic nie zrobią i dopiero wtedy, jakby się zjednoczyli, to może wtedy ewentualnie są w stanie negocjować jakoś tam trochę bardziej jak równy z równy ze swoim pracodawcą. Czyli nie zazdrośćcie górnikom tego, że mają związki nie, zawodowe, tylko dążcie do tego, żeby to mieć, bo to może oni są normalni, a my jesteśmy, a reszta jest nienormalna. I ta reszta dała sobie wmówić, że ona jest z przyszłości, a tak naprawdę jest już tam za urwiskiem, już spadła dawno i teraz jest to jedyna szansa, że jeszcze ci górnicy tutaj są i są te modele i żeby do tego nawiązać i się na to urwisko z powrotem jakoś wspiąć, więc takie pomysły też są, no ale na razie to jest takie bardzo, bardzo w fazie początkowej, no ale taką mamy rzeczywistość, no i trzeba się grać tymi kartami, które mamy, no można książkę moją kupić na początek i wejść ze mną pod pachą na rynek pracy, to już będzie jakiś na rozmowę rekrutacyjną. Na przykład. Jak na pewno pracę mamy jak w banku potem. A jeśli nie, to proszę do mnie zadzwonić, to będziemy interweniować. Chociaż mam też takie poczucie, że gdzieś w obszarze kultury to myślenie się zmienia, to znaczy, no nie wiem, inicjatywa pracownicza, która ma swoje komisje w zasadzie w kilku teatrach, jeżeli mówimy o teatrze, ale nie tylko w teatrach, bo też jakby w instytucjach sztuk wizualnych i tak dalej, no to jakoś się zaczyna dziać. No nie wiem, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy jakieś uzwiązkowienie było prawie 100%. Tam chyba jedna osoba, jeden pracownik nie był tylko członkiem któregoś ze związków zawodowych, więc mam poczucie, że to się powoli dzieje. Ja chciałam tylko powiedzieć a propos tego, co Rafale mówiłeś, wracając do teatru, bo my mamy spektakl na ten temat, nasza grupa, nowa grupa, nowy twór, kolektyw, to jest Solidarność, nowy projekt w reżyserii Pawła Wodzińskiego, to jest spektakl o ideach pierwszego zjazdu Solidarności z 81 roku, który też pokazujemy tutaj w Warszawie. No i rzeczywiście okazuje się, że te wszystkie wielkie idee po prostu, znaczy, że my jesteśmy bardzo daleko, znaczy, że jakby nic przez te lata... Inaczej, gdybyśmy przyszli z postulatami, 21 postulatów przynieść na rozmowę rekrutacyjną, to co by było? No tak, ale to jest 21 postulatów, ale oprócz tego są też stenogramy z tego zjazdu, które są równie ciekawe, o ile nie ciekawsze, no bo z tych stenogramów wynika po pierwsze, że Solidarność była bardzo mocno włączona w taki, nie wiem, transnarodowy ruch związkowy, że były tam dyskutowane super progresywne pomysły, idee, tak? Od pomysłów ekologicznych związanych z wydobyciem węgla na przykład, przez kwestie, nie wiem, praw kobiet. Niezawisłości sądów, opieki kobiet w ciąży. Znaczy, że to jest to, że my na samym końcu tego spektaklu mamy wideo zrobione z protestu teraz, który się odbył 3 października. W październiku Marszu Kobiet. I tam my na tle jakby z całego protestu aktorzy wygłaszają postulaty z 81 roku, które brzmią nieprawdopodobnie współcześnie. To znaczy, że my przez ten czas od 81 roku nie zrobiliśmy właściwie nic. Jesteśmy w tym samym miejscu. I to jest jakieś porażające. Mm. No i też oczywiście taki podstawowy temat też jakby tego spektaklu, no to jest jakby pytanie o możliwości samorządności, autonomii. No bo to jakby o tym w ogóle zapominamy, że to był jakiś bardzo mocny projekt Solidarności. Taka sytuacja, która jest bardzo mocno w tym spektaklu jakoś tam eksplorowana, to jest, bym powiedział, taka scena pierwotna zerwania z tą ideą samorządności, czyli manipulacja, której dokonuje Krajowa Komisja Porozumiewawcza pomiędzy pierwszą a drugą turą zjazdu wobec postulatu dotyczącego wyboru dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. No bo koncepcja zaakceptowana przez zjazd i przez robotników jest taka, że dyrektorów państwowych przedsiębiorstw wybierają rady robotnicze, samorząd robotniczy, natomiast nie wybiera tego organ założycielski. Natomiast Krajowa Komisja Porozumiewawcza dopisała, bym powiedział, taki drugi element w tym, czyli że może wybierać również organ założycielski, no czyli władza, tak? I w ten sposób jakby zostało robotnikom odebrana tak naprawdę możliwość kontroli i środków produkcji, i kontroli nad przedsiębiorstwami, tak? W których pracowali. To jest bardzo ciekawy moment. Super ciekawy moment, o którym w ogóle w dyskusji na temat Solidarności gdzieś No tak, to się powtórzył, to jest właściwie powtórzenie, znaczy później ten sam schemat się powtórzył przy okazji Okrągłego Stołu, tak? Co innego jakby, co innego, na co innego, na innego typu przemiany i ewolucję umówiono się przy Okrągłym Stole, a co innego potem zrobiła ekipa Balcerowicza, no więc to jest tak, no to powraca co jakiś czas, ten właśnie brak że jakby bardzo szybko w Polsce, jak ktoś wchodzi na to stanowisko, to już jest tam, decyduje, jest częścią tych elit, jakiekolwiek te elity nie są, czy takie, czy jeszcze inne, no to że bardzo szybko przestaje słuchać tych dołów, bo myśli sobie, ach, to jest jakiś lud, nad tym nie zapalujemy, taki strach przed masą, przed ludźmi, przed demokracją trochę mam wrażenie, to jest strach. Ale też dobrze, takie... że to pokazujecie. Ja mam takie poczucie a propos tego, o czym rozmawialiśmy, a propos związków zawodowych, to znaczy a propos też jakby, o czym jest ta rozmowa a propos nowych projektów, że to naprawdę musi nastąpić coś zupełnie innego. To znaczy ja mam wrażenie, że ludzie w naszym wieku, młodsi, nie chcą funkcjonować, znaczy, że to właśnie mają tak złe skojarzenia a propos właśnie tych rat robotniczych, tak, że coś muszą nastąpić, muszą zostać wymyślone nowe idee. Moim zdaniem to trzeba leczyć tę niechęć, bo to jest tak, że... Ale wiesz co, mi się wydaje, że tak się świat zmienił, wiesz, że jednak młodzi są tak indywidualistami, jakby w każdym, to jest część problemu, że to naprawdę trzeba znaleźć zupełnie jakiś inny, wiesz, jakby inaczej to zacząć budować, znaczy jakby nie możemy, nie uda się to jakby starymi jakby konstrukcjami, żeby młodzi ludzie do tego weszli. Ja widzę związkach zawodowych aktorów polskich, znaczy to jest taka nazwa, Związek Zawodowy Aktorów Polskich, że po prostu... Jeden z, tak, ale że ludzie w ogóle nie chcą tam, wiesz, jakby nie chcą w starych strukturach, które się im źle kojarzą, funkcjonować. Dlatego jakby ludzie mądrzy, ludzie, którzy mają inicjatywy, powinni naprawdę zacząć jakby nowe projekty wymyślać, nowe konstrukcje dla tych młodych ludzi. Trochę też inicjatywa pracownicza jest takim nowym projektem, tak? Znaczy to jest... No tak, no ale to też pamiętajmy, że inicjatywa pracownicza przy całym szacunku jest dosyć małym przedsięwzięciem i wciąż jednak, żebyśmy też nie wylądowali znowu w tej takiej bańce, że mówimy tylko o pewnym, że nas interesuje tylko los pewnej bardzo wąskiej grupy pracowników i zapominamy o tym, że to jest właśnie część szerszego obrazu i że tam częścią tego obrazu są duże, stare centrale związkowe, na przykład Solidarność albo PZZ, które funkcjonują i tu i teraz pomagają pracownikom równoważyć ten brak równowagi, który jest dojmującą częścią kapitalizmu i to się dzieje, a my wyrzucając to do śmieci, jakby byśmy nie mając niczego w zamian, możemy skończyć tylko na gadaniu, a tu nie chodzi o to, żeby gadać, tylko żeby rzeczywistość zmieniać, tak żeby ona była trochę lepsza dla ludzi. No i niech to będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Anita Sokołowska, aktorka, dziękuję bardzo. Dziękuję Bartek bardzo. Frąckowiak, reżyser. Dziękuję i bardzo. Rafał Woś, autor książki To nie jest kraj dla pracowników. Dziękuję. Nie wiem, czy książki, która opisuje jeszcze stan faktyczny. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak za jakiś czas. Ja wiem, no liczmy na to. No, niemniej musimy pamiętać, że dopóki istnieje kapitalizm, no to ten konflikt pomiędzy kapitałem i pracą będzie tam obecny. Dziękujemy bardzo. Edyta Kocęba, Ewa Redel i Jan Niebudek. Do usłyszenia. Powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Po